اور ضمنی طور پر زجرات بھی آئیں گی. اصل مقصود سورہ نور میں ایک ہی دلیل نقلی کا بیان ہے، باقی تبشیرات یا زجرات یا شکوہ جات وہ ضمنی ہوں گے اسی دلیل کے ضمن میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ، یہ جو لکھا ہے دلیل نقلی اگلو، یہ جو جن سے زبان نہیں چلتی وہ بھی تھوڑا چلانے کی کوشش کریں. اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا، بے شک ہم نے بھیجا پیغمبر بنا کر نوحًا، حضرت نوح علیہ السلام کو، اِلَىٰ قَوْمِهِ، ان کی قوم کی طرف. ہو مطلب کیا ہے کہ یہ دعویٰ جو ہے نا، تبارک الذی بیدہ الملک، والا کہ برکتیں دینے والا صرف اللہ ہے، یہ دعویٰ کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے. یہی مسئلہ لے کے حضرت نوح علیہ السلام کو بھی بھیجا تھا، حضرت نوح نے بھی یہ مسئلہ بیان کیا تھا. انا ارسلنا نوحا الی قومہ، بے شک ہم نے بھیجا تھا حضرت نوح کو ان کی قوم کی طرف. انذر قوم کا فریض ہے تو یہ کہ ڈرا اپنی قوم کو، وبال کبر سے، من قبل ان یاتیہم عذاب عظیم، پہلے سے کہ آئے ان کے پاس عذاب دردناک. قال یا قوم، کہا قابل فریضہ اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، بے شک میں ہوں واسطے تمہارے نذیر مبین، ڈر سنانے والا کھول کھول کر. ان اعبدوا اللہ، عبادتیں کرو صرف اللہ کی. ان اعبدوا اللہ، عبادتیں کرو صرف اللہ کی، مقصد تبلیغ اول. ہو اور ڈرو اسی اللہ سے، اور میری فرما برداری کرو، یا تو پھر لاکم من ذنوبکم. سمرہ اول ان اعبدوا اللہ، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اللہ کی عبادت کرو یا صرف اللہ کی عبادت کرو؟ صرف اللہ کی عبادت کرو. وتقو ہو، اس سے بچو یعنی شرک سے بچو. واطیعون، اور میری بات مانو. یغفر لکم من ذنوبکم، بخش دے گا واسطے تمہارے، من ذنوبکم تمہارے گناہ، تمہارے گناہ. ہاں بھائی ذرا حاشیہ دیکھو، من پر یہ زائدہ ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ گناہ بخشے گا. ہاں بھائی بالکل غلط ہو گیا، اس کو اپنے ایک ہی معیار کے ساتھ. ہاں بھائی، ان اعبد اللہ ہو گیا، توحید مانو اور میری اطاعت قبول کرو، بخش دے گا بس سے تمہارے، تمہارے کچھ گناہ. اگر من کبھی ایزیہ ہو تو مانا کیا ہوگا؟ کچھ گناہ. اور اگر من زائدہ بناؤ تو مانا ہوگا سب گناہ. دونوں ذکر کیے گئے، کہ من زائدہ بھی ذکر کیا گیا، یہ بھی مفسرین نے لیا. اس کی وجہ لکھی ہے لأن الاسلام یہدم ما کان قبلہ، توحید اور اسلام ایسی چیز ہے کہ جب آدمی قبول کرتا ہے تو پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پچھلے سارے گناہ. اس لیے یہ من زائدہ. اور بعض نے کہا کہ یہ من تبعیضیہ ہے لإخراج حقوق العباد، آدمی کے ذمہ کچھ ہوتے ہیں نا، بندوں کے حق، کسی کا قرض دینا ہے یا کسی کے مال دبایا ہوا ہے، حق اس کے پاس ہے، اب اسلام لے آنے سے وہ تو معافی ہوگا، اس کا قرض تو دینا ہوگا. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے قرض رکھی رکھے، اس کی امانتیں آپ کے پاس ہوں، اور آپ پھر کہیں کہ اب تو ہم نے نیا کلمہ پڑھ لیا ہے. جس طرح ہوتے ہیں نا ہمارے دوست بزرگ رائے بنڈ والے حضرات, تو یہ چوریاں بہت کرتے ہیں. رائے بنڈ جب ہم جاتے تھے بڑی چوریاں ہوتی, تو واہ رائے بنڈ میں جتنی چوری ہوتی ہے کہیں بھی نہیں. اور اصل وجہ یہ ہے کہ انہیں پتا ہے کہ بزرگوں کی تعلیم ہے کہ رات کو سوتے وقت سب کو معاف کر کے سونا ہے. جس ترتیب پر, کیونکہ سب ہماری ترتیب میں یہ ہے کہ سونے سے پہلے سب کو معاف کر کے سونا ہے, اب دن کو چوری کی اور جب رائبنڈی سوئے گا معاف کر کے سوئے گا, تو اس لیے ان کا مال چرانا بھی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں. جب وہ معاف کر دے گا تو کیا اس میں گناہ ہے. ایسے ہے بہت اچھا. بھائی لوگ سپیکر بالکل مرتد ہو چکے ہیں. اچھا جی, مینو ذنوب کم سمجھ آیا ہے؟ بعض گناہ یا سارے گناہ؟ بھائیو اخر کم الا اجل مسمى, اور ڈھیل دے گا تم کو الا اجل مسمى, ایک وقت مقرر یعنی موت تک. ان اجل اللہ, بے شک اجل اللہ تعالی کی مقررہ وقت وہ موت والا, اذا جاء جب آ گیا, لا یؤخر وہ مؤخر نہیں کیا جائے گا. لو کنتم تعلمون, اگر ہو تم جانتے, لو کنتم تعلمون, قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا, قال شکوے تو علیہ السلام شکوا کر رہے ہیں کافروں کا اور کہتے ہیں قال رب, عرض کی میرے پروردگار, انی دعوت قومی لیلا ونہارا, کہ میں نے دعوت دی ہے اپنی قوم کو, اور کب دعوت دی؟ صرف ایک چلہ نہیں لگایا, دعوت قومی لیلا ونہارا, میں نے دعوت دی ہے دین حق کی طرف اپنی قوم کو, رات کو بھی اور دن کو بھی. دعوت یوں ہونی چاہیے, رات کو بھی اور دن کو بھی. یہ نہیں ہے بس اثر کے وقت گشت کی اور کھایا اور بگاڑ لیے اور سو گیا. یہ یا قول بھی ہے, جمعے پر تقریر کی, جمعے پر پھٹیاں توڑ دی اور پھر سو گیا, پھر کوئی پرواہ نہیں. پیغمبر نوح علیہ السلام کی دعوت, اور پھر کمال یہ ہے کہ یہ 950 سال مسلسل دعوت رہی ہے. آپ تو پکے سکے سڑے مباحد رات والے سبق میں بھی تنگ آ جاتے ہیں, یہاں رات کا سبق بھی ثابت ہو رہا ہے. انی دعوت تو قومی لیلا و نہارا, جذبہ ہے نا, اللہ کرے سب کو ایسا جذبہ لگ جائے, رات کو بھی دعوت اور دن کو بھی دعوت. بڑی بات ہے, انی دعوت تو قومی, اے میرے پروردگار میں نے دعوت دی ہے اپنی قوم کو, لیلا و نہارا, رات کو بھی اور دن کو بھی, یعنی ہر وقت میں نے دعوت دی. فلم یزدہم دعائی الا فرارا, بس نہیں پڑھایا ان کو میرے بلانے نے مگر عذروے فرار کے. میں نے دعوت دیتا رہا, انہوں نے دعوت مانی کوئی نہیں, یہ بھاگ جاتے تھے. انی کلما دعوتہم, اب ذرا دیکھنا ہے, انی بے شک میں کلما دعوتہم, جب کبھی بھی دعوتہم ان کو بلاتا تھا تیری توحید کی طرف, لتغفر لہم, تاکہ یہ مسئلہ مانے اور تو ان کو بخش دے, جعلو اصابعہم یہ کر دیتے تھے اپنی انگلیوں کو فی آذانہم اپنے کانوں میں واستغشوا ثیابہم اور ڈھانپ لیتے تھے اپنے کپڑوں کو واصروا واستکبروا استکبارا اور بڑے اڑ گئے بڑی ضد کی انہوں نے واستکبروا اور بڑے بنے بڑے بنے بڑا تکبر کیا ان بےمانوں نے استکبارا بڑا تکبر کرنا ثم انی دعوتہم جہارا سبحان اللہ یہ ہے نا جذبہ کہتے ہیں اللہ انی کلما دعوتہم جب کبھی بھی میں ان کو بلاتا تھا تیرے مسئلے کی طرف اور دین حق کی طرف اور میں کہتا تھا کہ مسئلہ مان لو تاکہ تم بخشے جاؤ اللہ تمہیں بخش دے آگے سے کیا کہتے تھے جہالو انہوں نے اپنی انگلیاں کانوں میں ڈال لی صرف انگلیاں نہیں ڈالی آگے پڑھو بس سب شو کیا بہو اوپر کپڑے کپڑوں میں ڈھانپے گئے کپڑے کر لیجئے انگلیاں ڈالی میری آواز سے نفرت کرتے تھے اور ان کے اتنی آواز سے نفرت تھی ماننا تو دور کی بات میری آواز سنتے ہی نہیں تھے اور جعلو اصابعہ اصابعہ جہاں تک ہے یہ جاتی ہے کان میں اصل جاتے یہ انامل ہے لیکن تعبیر بالاصابع مبالغہ کے لیے یا اللہ یہ تو انگلیاں اگر چلی جا سکتی ہوتی تو انگلیاں پوری کانوں میں دے ڈالتے اور وہ تو جا نہیں سکتی تھی کتنے متنفر ہوئے آج بھی اسی طرح ہوتا ہے آج بھی اسی طرح جب مسئلہ بیان کرے انگلیاں کانوں میں ڈالتے اور بھاگتے جعلوا اصابعہم فی آذانہم کر دی بعد نے کہا کہ جب میں نے مسئلہ بیان کیا تھا تو پنجا پیران کا منک ہے پانچ تن پاک کا منک ہے یہ لیکن یہ معنی صحیح نہیں جا فی آذانہم انہوں نے یہ کانوں کے اندر ڈالی تاکہ نوح کی آواز ہمارے کانوں میں نہ آئے یہ اور دوسرا واستغشوا ثیابہم انہوں نے کپڑوں میں ڈھانپے گئے تاکہ نوح کی شکل نہ دیکھیں برتے کراہت سے کہ نہ حق والا کوئی ان کو دیکھے اور نہ ہم اس وہابی کو دیکھیں اتنے متنفر کہ اوپر پورے تھان کر لیے اور کپڑوں سے لپٹ گئے تاکہ نوح ہمیں نہ دیکھے اور ہم نوح کو نہ دیکھیں اتنے آج بھی مولوی فتوے دیتے ہیں فلانے مولوی کو دیکھنا حرام ہے فلانے مولوی کی تقریر سننا حرام ہے فلانے مولوی کی مجلس میں جانا حرام ہے جن کے مفتیوں نے بھی یہی فتوے لگائے ہوئے تھے کہ جو نو پیغمبر کو دیکھے گا اس کی زنانی چھوٹ جائے لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے ہاں کہتے تھے نا غلام اللہ خان بولی غلام خان پنڈی والا اس کو جو دیکھے گا تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا یہ بزرگوں میں ابھی تک مشہور ہے اس کی جو تقریر سنے گا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا اور ہر ایریے میں مشہور ہے اسی لیے بس تغشو ثیابہم انہوں نے ڈھانپ لیے اوڑھ لیے کپڑے اپنے اور بڑی ضد پر اڑ گئے اثرو اڑ گئے بڑی ضد کی بس تکبرو اور بڑے بنے بڑے تکبر کیے اور بڑے بک بک کیے استکبارا میری اطاعت سے بڑے بن گئے ثم انی پھر بھی میں نے چھوڑا کوئی نہیں ثم انی دعوتہم پھر میں نے ان کو دعوت دی ہے جہارا جہارا اعلان کر کر کے ان کے میلوں کے اندر جا جا کر اور جہارا اونچا اونچا کر کے میں نے دعوت دی ثم انی ہے جہارن کا لکھا ہے کوئی لفظ ہے جہارن کا اصل اردو تعبیر ہے برملا کیا تعبیر ہے ثم انی دعوتہم پھر بھی میں نے ان کو دعوت دی مسئلے کی طرف بلایا جہارن برملا دنکے کی چوٹ پر سرے میدان ان کو پھر بھی دعوت دی ثم انی اعلنت لہم پھر میں نے ان کی مجلسوں میں جا کر ان کے عرصوں میں جا کر اعلنت لہم پھر ان کی مجالس میں جا کر کھول کھول کر اعلان کر کے دعوت دی واسررت لہم اور ان کو چھپ چھپ کر بھی فردن فردن بھی دعوت دی اسرارا ہیں فردن فردن بھی اور آلن تو ان کے میلے لگے ہوئے ہوتے تھے عرص ہوتے میں ان کے میلوں کے اندر جا کے بھی دعوت دیتا اس پر ہمارے بزرگوں نے عمل کیا ہے حضرت نوح والی دعوت ہمارے بزرگوں نے دی ہے مولانا حسین علی رحمہ اللہ ایک ہے عرف شریف پر اور عرف بھی تھا سیال شریف سیال شریف کے عرف پر او بڑے لوگ کٹھے تھے مولانا حسین علی صاحب وہاں پہنچ گئے سیال شریف کے عرف پہ سارے مشرق کٹھے تھے اور حضرت مزار کے قریب کھڑے ہو گئے اور پڑھنا شروع کیا قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ مسئلہ علم غیب اور ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم قد بھی ماشاءاللہ بڑا اونچا تھا میاں والی والوں کے قد کافی اونچے ہوتے ہیں اور صحیح باروب آدمی تھا اور آواز بھی بڑا اونچا تھا وہاں پر حضرت نے تقریب شروع کی وہاں جو مجاور تھے اور چمچے کرتے تھے انہوں نے پیر قمر الدین سیالوی کا زمانہ تھا قمر الدین سیالوی اس کو جا کے بتایا کہ وہ وہابی وہاں پھجرا والا جہاں بھی پہنچا ہے حسین علی وہ آ گیا ہے اور وہ ادھر مسئلہ بیان کر رہا ہے تو وہ جو آدمی تھے انہوں نے جو شیخ الجامعہ بڑا جامعہ کا محدث شیخ تھا گھوٹ بھی تھا یا پتہ نہیں کوئی بے ایمان اس کو جا کے کہا کہ جاؤ حسین علی کو جواب دو اور وہ جو ایسے پڑھ رہا ہے اس نے پوچھا اس نے پیش کیا دیا اس نے کہا وہ پڑھ رہا ہے قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ یہ پڑھ رہا ہے اس نے کہا کہ پورے اس ایریے میں قرآن کا منکر نہیں تمہیں نظر آیا جاؤ کسی اور کو کہو وہ جواب دے پورے یہاں دربار پر وہ قرآن پڑھ رہا ہے میں کیا جواب دوں تو سارا اس علاقے میں بڑا منکر میں ہوں قرآن کا مجھے کہتے ہو قرآن کے جواب دو وہ تھا مشرک لیکن ہمارے ان للڑوں سے اچھا تھا اگر کسی للڑ کو کہا جاتا نا وہ قرآن پڑھ رہا ہے دے جواب یہ باندروں کی طرح دوڑ کے آتے اور وہ پیر ہو کر بھی اور شیخ الحدیث ہو کر بھی اس نے اتنا حیا کیا اس نے کہا اگر حسین علی قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن کا میں کیا جواب دوں میں تو قرآن کا منکر ہوں اس لیے اس کو پڑھنے دو قرآن سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے ہاں اس پر ہمارے حضرات نے واقعات نوح کی سنت کو تازہ کیا ہے اور مزاروں سے جا کے مسئلہ بیان کیا آج کا پپو خطیب تو اپنے سٹیج پہ مسئلہ نہیں بیان کرتا لیکن نام شیخ القرآن سید عنایت اللہ شاہ صاحب آپ یقین کریں ایسے ایریوں میں ہم گئے کہ گاڑی پہ تھک گئے گاڑی پہ راستہ کوئی نہیں اب اس دور میں بھی اور وہ دریاؤں کے کنارے اور بالکل کچے کے ایریے جہاں پر جانا اب بھی ناممکن ہے وہاں کے بوڑھے کہتے ہیں جہاں غلام اللہ خان بھی آئے تھے عنایت اللہ شاہ بھی ہے اب اس دور میں کیسے غلام اللہ خان پہنچا تھا اور اس دور میں سید عنایت اللہ شاہ صاحب کیسے پہنچے تھے تو انہوں نے صحیح اللہ تعالی کی توحید کو بیان کیا ہے جیسے نبیوں نے بیان کیا اسی طرح محنت کر کے مسئلہ توحید کو بیان کیا گھر گھر میں جا کے وہ جو جنیور یا گجرا والا ہفتہ بعد میں ایک آدمی تھا صرف ایک آدمی بیمار تھا شہر کو خط لکھا کہ میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی تقریر سنوں میں بیمار ہوں اور ہوں مباحث تو حضرت شیخ القرآن پنڈی سے چلے ادھر حافظ آباد صرف ایک آدمی کو تقریر سنانے کے لیے. آج کل تو مجمع نہ ہو تو خطیب کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. کہتے ہیں جلسہ ایک آدمی تھا ایک, اور پتہ گھر ان کے گھر والوں کو بھی نہیں تھا, اس کا باپ مار دیا بازار میں گیا ہوا تھا. اب جب واپس آیا بیٹھک میں ہو شاید پورے جذبے سے لگے ہوئے ہیں, سورے لگی ہوئی ہیں. اب وہ خود کہتا ہے میں حیران ہوگا کہ یا تو دیتے بھی نہیں کچھ بھی نہیں, اور ادھر اتنی تقریر ہو رہی ہے. آیا تو آگے اس کا وہ بیمار بیٹا پڑا تھا, اور حضرت شیخ کرسی پہ بیٹھ کے جیسے وہ ہزاروں کے مجمع کو تقریر سنائی جاتی ہے ایسے لگے ہوئے ہیں, سورے بھی لگائے ہوئے ہیں اور پوری تقریر کر رہے ہیں. اور آج کے طرح حالات دیکھو صحیح کہ آپ لوگ کدھر جا رہے ہیں. وہ لوگ تھے ان کا جلسہ کامیاب ہوتا تھا مسئلہ بیان کرتے ہوئے, اور تم لوگ تمہارا جلسہ کامیاب ہوتا ہے عوام زیادہ کٹھی ہو جائے, کتا بلا زیادہ کٹھا ہو جائے. ایسے بڑا مجمع تھا ماشاء اللہ, سارے بزرگ بھی آئے ہوئے تھے اور بدتی بھی تھے, پھر بڑے خوش گئے ہیں جی, بڑے مطمئن تھے. حضرت صاحب نے تقریر بہت اچھی کی ہے, معلوم ہوتا ہے حضرت صاحب اصل خبیث ہے. بزرگ بھی آ کر خوش ہو کے واپس چلے گئے, بدتی بھی آ کے خوش ہو کے واپس چلے گئے, معلوم ہوتا ہے جی حضرت صاحب اصل لانتی جی ہے. اس نے مسئلہ بیان کیا ہی نہیں, سارے تعریفیں کر رہے ہیں. ہاں بھائی جلسوں کا معیار نہیں, ایک آدمی ہو نا ایک آدمی, اس کے سامنے مسئلہ بیان ہو جائے تو سمجھو جلسہ کامیاب ہے, اور ہزار آدمی ہو اور خدا کی توحید کا مسئلہ بیان نہ ہو اور پیغمبر کی سنت کا مسئلہ بیان نہ ہو اور لچھے دار تقریریں گپے لطیفے ادھر ادھر کی انصاف رلا کے خطیب صاحب چلا گیا, سمجھو خطیب صاحب کی روٹی بھی حرام ہے اور وہ جو فیس لیے وہ بھی حرام ہے, وہ تو ویسے بھی تقریباً بہرحال یہ سب کچھ حرام ہے. تو اور جلسہ کروانے والا بھی مورد لعنت ہے اور کرنے والا بھی لعنت کا محل ہے. اب جی نہیں آئے گی پتا ہے, دماغ الٹے ہو گئے. تم جہارا میں نے تابتی ان کو جہارا پر ملا, چھپ چھپ کے دعوت نہیں دی پر ملا دعوت دی, ثم انی اعلنت لہم پھر میں نے اعلان کر کے بھی دعوت دی, مجالس میں جا جا کر دعوت دی اور کھول کر ان کو مسئلہ سمجھایا, اور تیسرا طریقہ انفرادی دعوت بھی دی. اسررت لہم چھپ چھپ کر اکیلے اکیلے آدمی کو جا کر بھی سمجھایا, بکل تو بس میں نے کہا ان کو اس تل پہ روح رپا گم معافیاں مانگو اپنے رب سے, جو اب تک شرف ہو چکا ہے اس پر اپنے رب سے معافیاں مانگو, انہ کانا غفارا ہے بے شک وہ اللہ غفارا بہت معاف کرنے والا, یرسل السماء چھوڑ دے گا. یرسل کا معنی سپیکر نہیں سیٹ ہو رہا. ہاں بھائی یرسل السماء علیکم مدرارا, یرسل السماء اور بھی خراب ہو چھوڑ دے گا آسمان دو پر تے تمہارے مدرارا بہت برتنے والا لگاتار برتنے والا, یمددکم باموال وبنینا اور بڑھا دے گا امداد کرے گا تمہاری, باموال وبنینا مالوں کے ساتھ اور بنینا بیٹوں کے ساتھ, اور کرے گا واسطے تمہارے باغات اور کر دے گا واسطے تمہارے نہریں, ما لکم لا ترجونا کیا ہو گیا تم کو, کیا ہوا تم کو, لا ترجونا لا ترجونا کا معنی سمجھو لا تعتقدونا، کیا ہوا تم کو کہ نہیں عقیدہ رکھتے للہ وقارا، اللہ کے لیے وقارا عظمت کا، کیا مطلب ہے؟ او لا یؤمنو باللہ العظیم، رات پڑا تھا نا، اللہ کی عظمت کو نہیں مانتے. فرمایا میں نے کہا او مشرکو لا ترجونا للہ بکارا، اس کے دو معنی، لا ترجونا ایک معنی لا تا کے دونا، تم عقیدہ نہیں رکھتے باوجود مقتدی کے، کس چیز کا عقیدہ؟ للہ بکارا، اللہ کے لیے عظمت کا. مطلب کیا ہے کہ بزرگو تم جو دوسروں کو پکارتے ہو تم خدا کی عظمت کے منکر ہو، اللہ کی عظمت کا عقیدہ نہیں رکھتے. یہ اور دوسرا لا ترجونا، لام بمعنی من ہے، نہیں امید رکھتے من اللہ وقارا، اللہ سے عزت حاصل کرنے کی، اللہ سے عزت حاصل کرنے کی امید نہیں رکھتے. اور باب بدر سبا جہود جہوک نظر ان کی پوجا کرتے ہو تاکہ ہمیں عزت ملے، لے یکون لہم عزت. وہ پڑھا تھا نا سورہ مریم میں، واتخذوا لے یکون لہم عزت، مشرک غیر کی عبادت اس لیے کرتا ہے تاکہ اسے عزت مل جائے. اللہ فرماتے ہیں اور عزت دینے والا اللہ ہے. لا ترجونا، کیا ہے تمہیں کہ تم نہیں امید رکھتے من اللہ وقارا، اللہ سے وقار کی عزت حاصل کرنے کی، تو اللہ سے امید رکھنی چاہیے. تم جاتے ہو بابے کی قبر پر، فقد خلقکم، اور تحقیق پیدا کیا تم کو اللہ نے، دلائل عقلیہ توحید جو نو نے بیان فرمائے تھے، فقد خلقکم، حالانکہ پیدا کیا اللہ نے تمہیں، اتوارا طرح طرح، طرح طرح پڑھا ہے سورہ مومنون میں، وہاں پر خلقنا لطفہ تھا حلقتن، فخلقنا الحلقتا مضغتن، یہ سات سٹیپ اور سات مدار کوئی سورہ المومنون والے وہ پیدا کیا. الم ترو، کیا نہیں دیکھا تم نے، کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیسے پیدا کیا اللہ نے سات آسمانوں کو طباقا طباقا. الم ترو، کیا نہیں دیکھا تم نے، کیا مطلب، پہلے بھی سمجھا آیا ہوں، جہاں کہتے ہیں نا الم ترا کیف فعل، تو بول پڑھو بول پڑھو، الم ترا جس کا معنی کیا کرتے ہیں، کیا تو نے نہیں دیکھا، اور ڈاکٹر پادری مانا کرتا ہے، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا، مطلب ہے دیکھا ہے. اور یہ واقعہ آپ کی پیدائش سے پہلے تھا، تو آپ حاضر ناظر تھے، پہلے بھی دیکھ رہے تھے. الم ترا کیف فعل ربوں کا، کیا تم نے نہیں دیکھا، مراد کیا ہے، دیکھا ہے. یہ اب یہاں ذرا دیکھو، وہی آیا الم ترا، اللہ فرماتے ہو مشرکو کیا تم نے نہیں دیکھا، کیف خلق اللہ سبع سماوات، کہ کیسے پیدا کیا اللہ نے سات آسمانوں کو، تابتا، تو اب جب آسمان بن گئے تھے، بن رہے تھے، تو اس وقت مشرک دیکھ رہے تھے، کیا مصیبت ہے، بولتے کیوں نہیں، ایسی بھیڑی تھی، کچھ بولو پتہ چلے آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں. اچھا چلو، کیا آپ کو سمجھانا ہے، پہلے ترجمہ ہی کرو. الم ترو کیف خلق اللہ سبع سماوات، کیا نہیں دیکھا تم نے کیسے پیدا کیا اللہ نے سبع سماوات، سات آسمان، طباقا طباقا، رات سمجھایا ہوں طباقا، اوپر نیچے، فجعل القمر، اور کر دیا چاند کو بھی ہن نورا، ان آسمانوں میں روشنی وجعل الشمس سراجا اور کیا سورج کو چمکتا چراغ واللہ انبتکم اور اللہ نے پیدا کیا تم کو من الارض زمین سے نباتن خاص طور پر ثم یعیدکم فیہا پھر لوٹائے گا تم کو فیہا اس زمین میں فیخرجکم اخراجا پھر نکالے گا تم کو اس زمین سے اخراجا خاص طریقے سے نکالنا واللہ جعل لکم الارض بساطا اور اللہ ہی ہے جس نے کیا واسطے تمہارے زمین کو بچھونا لتسلکوا منہا تاکہ چلو تم اس زمین سے راستوں کو بجاجا جو کھلے ہیں قال نوح رب کہا حضرت نوح نے رب اے میرے پروردگار انہم عصونی بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی وتبعوا اور پیچھے لگے من لم یزدہ اس آدمی کے کہ نہ بڑھایا اس نے ان کے مال کو اور نہ ملک کو الا خسارہ مگر ازروے تناقض کے ازروے گھاٹے اور تباہی کے ومکروا مکرا اور حق مٹانے کی تدبیریں کی انہوں نے مکرن بڑی بڑی تدبیریں مکرن کبارا بڑی بڑی سازشیں بڑی بڑی تدبیریں وقالو اور کہا انہوں نے لا تذرن آلہتکم نہ چھوڑنا اپنے الہوں کو فلا تذرن بدا اور نہ چھوڑنا حضرت بد کو فلا سواہ اور نہ حضرت سواہ کو فلا جہوسا اور نہ حضرت یہوس کو وجہوکا اور نہ حضرت یعقوب کو بنصرا اور نہ حضرت نصر کو وقد اضلوا کثیرا البتہ تحقیق انہوں نے گمراہ کیا بہتوں کو اور نہیں پڑھایا ظالموں کو مگر ازروئے گمراہی کے نا فرمانی کے مما خطیئاتہم ابرے کو مما ان کی مما اس میں سے یعنی ان کی خطیئاتہم گناہوں کی وجہ سے اغرے کوپا ادخلو نارا انہیں غرق کیا گیا اور دنیا والی قبریں بنی نہیں تھی اغرے کو غرق کیا گیا فادخلو نارا فوراً ہی آگ میں داخل ہو گئے جس سے مراد ہے عذاب قبر اور برزخ کا عذاب حالانکہ یہ زمینی گڑے والی قبر ان کی بنی کوئی نہیں تھی اللہ فرماتے اغرے کو ادھر غرق ہوئے ادھر آگ میں چلے گئے فادخلوا نارا تو سمجھ رہے ہو یا نہیں چودھری نہ بنو بولو نہیں تو میں صرف ترجمہ کروں گا اور انشاءاللہ صرف ترجمے ایک 45 منٹ میں قل اعوذ برب الناس تک پہنچ جائیں گے آپ نہیں بولتے مجھے کیا ضرورت ہے سر کو پانے کی بیٹھے ہیں سارے منہ اوپر کر کے بڑا احسان لگا کے بیٹھے چودھری نہیں بولو گے ترجمہ کروں گا صاف مسئلہ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا یاد رکھ لو پورے قرآن میں جہاں قبر کا لفظ آیا ہے نا قبر کا وہاں اور